حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو رہی ہو تو کیا سنت فجر چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر وقت صرف اتنا ہے کہ اس میں دو رکعت ہی ادا کی جا سکتی ہے، اب چونکہ فرض کا وزن سنت کے مقابلے میں زیادہ، اس کی تاکید سخت ہے، تو فرض کو اپنا لیا جائے، سنت کو ترک کر دیا جائے، اور ایسی صورت میں مستحب یہ ہے کہ طلوع آفتاب ہو جانے کے 20 یا 25 منٹ کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے فجر کی سنتیں ادا کر لی جائیں۔ یہ مستحب نہ کرے تو گناہ نہیں، بلکہ اگر کسی کی جماعت فوت ہو رہی ہے، اگر سنتیں ادا کرے گا تو جماعت نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی سنتیں رہنے دیں اور جماعت میں شریک ہو جائے، اور اسی طرح طلوع آفتاب کے 20 یا 25 منٹ کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے سنتیں ادا کر لینا مستحب ہے، اس کے بعد مستحب بھی نہیں ہے۔ اور مستحب وہ ہوتا ہے کہ جس کو کریں تو ثواب ملتا ہے، اگر نہ کریں تو کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ملتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔